Velkommen til en pilotpodcast fra Esbjerg Kommunes Biblioteker. Når podcasten endelig går i luften, vil du jævnligt kunne hente episoder om litteratur, musik og kunst fra Esbjerg, eller som har relevans for bibliotekets aktiviteter. Du vil således kunne høre interviews, nyheder, reportager og meget andet. Alt sammen ganske gratis. Husk desuden at følge med på den tilhørende blog for yderligere informationer om de enkelte afsnit. God fornøjelse.